O mera yaar hai rab warga dildar hai rab warga mera yaar hai rab warga dildar hai rab warga ishq karu ya karu ibadat ishq karu ya karu ibadat sikko hi gal hai alf malla alf malla alf malla alf malla alf malla alf malla alf malla alf malla alf malla alf malla मस्जिद क्यों जावा मेरा यार खुदा है मैं मंदिर क्यों जावा मेरा यार खुदा है मैं मस्जिद क्यों जावा मेरा यार खुदा है मेरे पैरों में भंगड़ा सांसों में टप्पे टप्पे आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी वो नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी उसे तकते है तकते है उम्र गुजारूं कोई और ख्याल जो आए झट से उतारूं अब वो ही महकता है मेरे भीतर हर सू मैंने इश्क इधर बहना मैं खुशबू खुशबू अब वो ही महकता है मेरे भीतर हर सू मेरे पैरों में भंगड़ा सांसों में टप्पे टप्पे Alf malla, alf malla, alf malla, alf malla, alf malla, alf malla, alf malla, alf malla, alf malla, alf malla, alf malla, alf malla. شبعك